sararsan sevdan. Eğer benden ayrılırsan sevdan, yemin ettim çiçek açmayacağım. Yemin ettim çiçek açmayacağım. Eğer benden ayrılırsan sevdan, eğer benden ayrılırsan sevdan, tövbe ettim rakı içmeyeceğim. Tövbe ettim rakı içmeyeceğim. Yazık dur, günah dur, sevmiştim deme bari. Bıraktın gittin beni, dağıldın ellerim yani. Bıraktın gittin beni, dağıldın ellerim yani. Yazık dur, günah dur, sevmiştim deme bari. Bıraktın gittin beni, dağıldın ellerim yani. Bıraktın gittin beni, dağıldın ellerim yani. Sevmişsin deme bari, bıraktın gitsin.